بسم الله، الحمد لله على لسانه. جو باتیں یہاں سناتا ہوں اس پر ضرور عمل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں. بھئی اتنے بڑے مجمع میں یہ باتیں سنایا ہے، مگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے مختصر سی بات سنائے گا. یہ بیان میری ہے، اس کو جو کھولتا ہوں جو ملتا وہی سنا دیتا ہوں. ایک حدیث قدسی سنا رہا ہوں. حدیث قدسی وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے. یہ حدیث قدسی، اس کی بڑی اہمیت ہے. حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ اس حدیث قدسی پر عمل کرنے کی توفیق دے، بلکہ پہلے سمجھنے کی توفیق دے. حدیث ہے عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی وجبت محبتی للمتحابین فی وجبت محبتی للمتحابین فی والمتجالسین فی والمتزاورین فی والمتبازلین فی وفی روایت الترمذی المتحابین فی جلالی لهم منابر من نور یغبطه النبیون والشهداء مشکات المصابیح. یہ حدیث ہے. حدیث کا ترجمہ کر دوں، اسی سے بہت کچھ سمجھ آ جائے گا. حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کہا سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے تھے اللہ تعالی نے فرمایا. یہ حدیث قدسی ہے. وجبت محبتی للمتحابین فی ہے، میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی جو میرے لوگوں سے محبت میری وجہ سے کرتے ہیں. یہ محبت ہی تو ہے. کتنا بڑا عمل ہے. وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ، اور ایک جو بیٹھتے ہیں میری محبت میں، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھنا خود ایک مستقل عمل ہے. والمتزاورین فیہ، اور ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں. والمتبازلین فیہ، اور کچھ آپس میں دیتے لیتے بھی رہتے ہیں، تحفہ تحائف دیتے بھی رہتے ہیں. وہ پھر روایت ترمذی، ترمذی کی روایت میں یہ بھی ہے المتحابون فی جلالی لهم منابر، میرے لیے محبت کرنے والوں کے لیے کچھ ممبر ہوں گے نور کے، اس نور والے ممبر کو دیکھ کر کے نبی شہدا یہ رش کریں گے. آپس میں جو محبت ہے، اس محبت کی بنا پر جو رش مشکات مصابیح. صالحین کی محفل میں دعا مانگنا، ابھی ضمن میں بات لکھتے ہیں وہ بھی سنا دوں تو اچھا ہے. صالحین کی محفل میں دعا مانگنا مستحب ہے. ماشاء اللہ خوب دعا کرتے ہیں. صالحین کی محفل میں دعا کرنا ہے، جیسے مسجد میں دعا ہے، یہ ہے تنہائی وغیرہ تو آتی ہے، لیکن کہتے ہیں صالحین کی محفل میں دعا مانگنا مستحب ہے. قافین ان دا ذکر صالحین تنزل الرحمت ہے، کہتے ہیں وہ دلیل میں پیش کر رہے ہیں علامہ، کہ صالحین کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اس وجہ سے کہ صالحین کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے. فضلا من وجودهم، جو چاہے کہ ان کا وجود ہو اور ان کے سامنے کیا جائے. صالحین کا ذکر جو ہے جیسے جب رحمت نازل ہوتی ہے، جب بہت سے صالحین جمع ہوں آپس میں بات چیت کر رہے ہیں کہ کیا رحمت نازل نہیں ہوگی، تو ان مجالس کی بڑی وقت ہے اللہ کے نزدیک. ہمارے آپ کے نزدیک نہ وقت ہو، لیکن اللہ کے نزدیک بڑی وقت ہے کہ ہمارے لیے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری باتوں کو سننے کے لیے یہ کان لگائے ہوئے ہیں، مشقت برداشت کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا اس کی بڑی عظمت ہے. اللہ تعالیٰ نے فضیلت بھی بیان کی اور پھر اس کے اجر سے بھی آگاہ فرمایا کہ یہ اجر ملے گا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جب صالحین کے ذکر کے وقت نازل ہوتی ہے تو جہاں صالحین خود موجود ہوں وہاں کتنی رحمت برستی ہوگی. دیکھیں یہ میں بات ہے صاحب، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، حالانکہ ملاقات وغیرہ میں ہے لیکن ہم نے کبھی نہیں سنا کسی سے یہ بات، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جب صالحین کے ذکر کے وقت نازل ہوتی ہے تو جہاں صالحین خود موجود ہوں وہاں کتنی رحمت برستی ہوگی. اب تو ایمانی بات ہے، یہ ایمان کی بات ہی ہے، ذکر بہت بڑی بات ہے. آؤ بیٹھے مرکز انوار کی باتیں بتائیں، نور برسائیں دل دلدار کی، دل کی باتیں کریں. آؤ بیٹھو تھوڑی دیر تک، اللہ والوں کا ذکر کیا جائے. یہ سب حضرت خواجہ صاحب کرے کہ مضامین ہے. یہ تو اتنی بات ہوگی مجلس ذکر کی فضیلت، اس لیے میں نے سنا زیادہ. اذا مررتم میرے ریاض الجنہ پرتو، قالوا وما ریاض الجنہ، قال حلق الذکر. جب تم گزرو جنت کے کیاریوں سے تو چل لیا کرو، جب گزرو تم جنت کے ریاض منظر کیاریوں سے، باغوں سے، تو فرتو چل لیا کرو. قالو ہمارے عدل جنت، جنت کے ریاض کیاریاں کون ہیں؟ فرمایا ہے لکو ذکر، ذکر کیا. ایک واقعہ یاد آیا، یوں ہی یاد آ گیا کہ یاد دیکھو کسی نے کسی سے کہا، شیخ نے کہ یاد دیکھو کچھ لوگ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں. کیا تو گئے کہا کہ کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے. اور ایک حد کا اور بھی دیکھا جو بالکل بیکاروں کا تھا، وہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا اور تو سب لوگ تو کام میں لگے تھے. ایک حلقہ ایسا بھی ملا ہم کو جو اس زمانے میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے. سب سے زیادہ بیوقوف یہی لوگ ہیں، یہ دیکھا ہم نے، جو کہ سب سے زیادہ ہوشیار تھے انہیں کو سب سے زیادہ بیوقوف کہا. حاصل معنی یہ ہے کہ جب تم گزرو کسی جماعت سے اور وہ لوگ ذکر کر رہے ہوں، حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے تھے، ایک آدھ آدمی آئے اور بیٹھے نہیں، بہت بڑی وعید ہے کہ جب تم ذکر کے حلقے سے گزرے تھے تو بیٹھ جاتے ہیں ایک منٹ کے لیے، اچھا تو سمجھتے. حاصل مانا ہے کہ جب کہ تم گزرو کسی جماعت کے ساتھ جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوں تو تم بھی ذکر کر لیا کرو ان کی موافقت میں. کتنی بڑی بات ہے، لوگ ذکر کر رہے ہیں بیٹھ جاؤ بھائی، کوئی برا کام تھا نہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تم بھی بیٹھ جاؤ تو تم کو بھی وہ سب چیزیں مل جائیں گی. اذا مررتم بجماعت یذکرون اللہ تعالی فاذکروا موافقتن لہم، ان کی موافقت کرتے ہوئے کہ یہ لوگ ذکر کر رہے ہیں ہم بھی بیٹھ جائیں، تو اس کی وجہ سے الگ سے اجر ملے گا تم کو. حدیث ہے، ایک حدیث ہے، پہن لوں پھر آدھی جنت، یہ لوگ سب جنت کی تیاریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، तुम बैठोगे तो उसकी आड़ में तुम भी बैठ जाओगे। इससे मजलिस की कितनी बड़ी अहमियत साबित हुई। सालहीन जो बैठते हैं उनके पास बैठ जाना थोड़ी देर के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। बहुत वाकयात इसके हैं, बहुत है कि हजरत थानवी वगैरह भी हजरत हरिशाह के मजलिस में बैठते थे, उनके छोटे उनके मजलिस में जाते बैठते थे। अक्सर आप देखिएगा जो बुजुर्ग गांधी हुए हैं वो जरूर बचपन में अहलुल्लाह से उनका ताल्लुक रहता किसी किसी तरीके से अक्सर। قال النووي وعلم ان كما يستحب الذكر، نووی نے کہا ہے کہ جان لو جیسے مستحب ہے بیٹھنا اس کے اہل کے حلقے میں بکر کمائی کمائی کہتے قال النووی والا انه كان يستحب الذكر يستحب الجلوس، جیسے ذکر مستحب ہے اس طرح جلوس بھی حلق ذکر میں، یہ بھی ایک ذکر ہے اور یہ بھی موجب ثواب ہے۔ یعنی ایک تو مستقل آپ ذکر کر رہے ہیں اور ایک حلقہ قائم ہے ذکر کے، اس میں جا کے بیٹھ گئے، کہ یہی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں کو بھی سمجھنے کی توفیق فرمائے۔ رسول اللہ ہمارے اوقات بہت ضائع ہوتے ہیں، آپ بمبئی وغیرہ میں چلے جائیے گھنٹوں جا کر کہیں دیکھ رہے ہیں کہیں کچھ دیکھ رہے ہیں، کہیں کیا ہے ساحل پہ چل جاؤ، کئی کئی گھنٹے سے ویسے گھومتے رہتے ہیں۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ کتنے بچوں کو لے کر کے گھوم رہے ہیں، یہ کتنی اہمیت مان نہیں۔ وقت کی قدر بہت بڑی بات ہے، وقت کی قدر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی عمر کی قدر، اتنی عمر ہے، اسی عمر کو کرامت بنا سکتے ہو، اس کو فضول اور لغوی میں بھی سر کر سکتے ہو۔ چاہتے ہو رہا ہے بہت سے جوان ایسے ہیں نہ دین کے نہ دنیا کے، نہ دین کام میں لگے ہیں نہ دنیا کے کام ہو لگے ہیں۔ ہمارے حضرت بہت اس چیزوں پر نکیل بمبئی میں آئے، وہاں بیان کیا، بیان یہ کرتے رہے کہ اپنے کو کام میں لگاؤ، دین میں نہیں دنیا ہی میں لگاؤ، بہت سی مصیبتوں سے بہت سی معصیتوں سے بچ جاؤ گے۔ اس بنا پر ہمارے بزرگوں کی باتیں بہت ہی کارآمد ہیں اور پورے کتنے اس کے حساب سے دیکھتے ہیں سنتے ہیں۔ کہتے ہیں جان لو، علامہ نبی وہ ملا علی قاری لکھ رہے ہیں، جان لو کہ جیسے مستحب ہے ذکر، کما یستحب الذکر یستحب الجلوس فی الذکر، مستحب ہے کہ اہل ذکر کے حلقوں میں بیٹھو۔ آج سب سے زیادہ کم اسی کو سمجھا جاتا ہے۔ ایک آدمی سے دیکھو، کسی نے کہا جاؤ دیکھو گھوم کے آ کے کتنے بیکار لوگ کہیں ہیں، کہیں گیا وہ دیکھا، کہا سب لوگ کام میں لگے ہوئے ہیں، ایک حلقہ ایسا ہے جو بیٹھا ہوا ذکر کر رہا ہے، سب سے بڑا نالائق حلقہ یہی ہے، آگے کہا، جبکہ سب سے اچھا ہے ذکر یہ۔ اس بنا پر میں اپنے جوانوں سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے عمر کی قدر کرو، اللہ نے تم کو جو ایک ایک دن دیا ہے وہ بہت ہی قیمتی ہے۔ حضرت بہت بہت فرماتے تھے لڑکوں کو، چھوٹے لڑکے تھے ہم لوگ کے، ان کو بھی حضرت چاہتے تھے کہ ذکر کے حلقے میں بیٹھے، مقبول وغیرہ سب ہمارے لڑکے ہیں، ہم لوگ لیک بیٹھاتے تھے ان لوگوں کو بیٹھو، چاہتے جو بیٹھتے تھے ابھی بیٹھتے ہیں ذکر میں، جو بچپن میں بیٹھتے تھے اب بھی کوئی۔ اس بنا پر میں جوانوں سے بھی کہوں گا کہ تھوڑا سا معمول ذکر کر کے بھی بناؤ، جیسے دنیا ہی باتوں کا ذکر ہلکا بنا رہتا ہے اس میں بات بات کرتا ہے، ذکر کبھی ہلکا، آؤ بیٹھے میں تھوڑی دیر، آؤ بیٹھیں مرکز انوار کی باتیں کریں، نور برسائیں، دکھے دلدار کی دادا دیں، حضرت خواجہ تھا، آؤ بیٹھو مرکز انوار کی بات، مرکز انوار نور برسائے، رکے خواجہ صاحب معمولی آدمی تھوڑے تھے، آؤ بیٹھے مرکز انوار کی باتیں کریں، نور برسائے، رکے دلدار کی باتیں کریں، ایسی بات تو ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ بات ہے، بہت ہے۔ پہلے پھر کال نبوی وال منا، نبی نے کہا کہ جان لو کہ جیسے مستحب ہے کما یستحب الذکر یستحب الجلوس، جیسے ذکر محمود ہے جلوس بھی محمود ہے، حلقے ذکر میں بیٹھنا یہ بھی کیا ہے، ذکر ہی ہے، سمجھ گئے، یعنی کوئی بات تھی تب تو انہوں نے بڑے اہتمام سے کہا میرے ساتھ بھی میرے ساتھ کر رہے ہیں. کما یا صاحب ذکر یا صاحب, جیسے ذکر مستحب ہے تو ذکر کی مجلس میں بیٹھنا خود ایک دوسرا مستحب ہے, یہ بھی ذکر ہے. اپنے سوچتے ہیں ہم کر لیں گے, ابھی تھوڑی سی دیر جا کے بیٹھ جاؤ ذاکرین کے, اس کا ذکر قبول ہوگا تمہارا بھی سب قبول ہو جائے گا. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب ذکر کرتے تھے, لوگ بیٹھتے تھے. کما یا صاحب ذکر ماں گنگوہی کو جو بیعت کیا حضرت تھانوی نے حاج صاحب نے, تو خانقاہ میں رہے ہو تو سب لوگوں نے ذکر کیا. تو ماں گنگوہی کہتے ہیں بڑے عالی قطب الاقطاب, تو انہوں نے بھی ذکر کیا, لیکن حضرت حاج صاحب دیکھ رہے تھے سن رہے تھے کہ یہ بھی بیٹھ گئے ہیں ذکر میں. لیکن جب وہ آئے تو کہا کہ رشید احمد تم ایسا ذکر کر رہے تھے جیسے پرانے لوگ ذکر کرتے ہوں, اب کتنا خوش ہوئے ہوں گے. وہاں محمد قاسم صاحب ذکر کرتے تھے, سنا لوگوں نے کہا کہ کیسا ذکر کرتے ہیں, جیسے اللہ کا ذکر بہت بڑا. ولا ذکر اللہ اکبر, ذکر اللہ. اب کہنے کے بعد ہم لوگوں کو ذکر پڑھانے نہیں, ہم گئے داخل ہوئے حضرت النبی وغیرہ وہی پڑھتے تھے, تبھی ذکر بتا دیا, بلکہ 12 تسبیح بتا دیا, 12 تسبیح بدل بیٹھ لو, اب بھی نہیں پڑھتے لوگ, 12 تسبیح تک بتلا دیا. قال النبی وعلم انکما یستحب الذکر یستحب الجلوس فی حلق اہلہ, اہل حلقہ کے حلقہ میں بیٹھنا ہے, یہ بھی ذکر ہے کتاب الدعوات میں ہے. اس کے بعد اور بھی بہت سی چیزیں نقلی کاپی ہماری ایسی ہی ہیں, اس وجہ سے اس کے رہتے ہوئے ہم عالم ہیں, سب کتاب ہمارے پاس موجود ہے. ایک اور چیز سنا دوں, انا علقما ابن عامر لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی عمدہ لوگ اشعار لکھتے ہیں, یہ لکھتے ہیں لوگ, ہم لوگ سناتے ہیں یہ فلاں شعر ہے فلاں شعر ہے, میں نے کوئی حدیث بھی یاد کیے ہو, آتے ہیں مشاعرہ وغیرہ سے, بہت یہ شعر بہت عمدہ ہے. تو میں نے کہا ایک آدھے پہ کہا میں نے کہ کبھی ایسی چھوٹی چھوٹی جیسے اشعار ہیں پھر بلی, اسی طریقے سے حدیثیں بھی ایسی ہیں, چند حدیثیں بھی آپ کو یاد ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کیا ہیں؟ تھوڑی سی بہت سی چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں جو یاد کی جا سکتی ہیں, لیکن نہیں کرتے, میں کہتا رہتا ہوں. قال لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من نجات کس چیز میں ہے؟ اب دیکھیں سوال کر رہے تھے لوگ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے سوال, معلوم ہوا کہ اپنے مشائخ سے اپنے بڑوں سے سوال کیا جا سکتا ہے, کوئی کام کی بات ہو سوال کرو, ان کی زبان سے جو نکلے گا تمہارے لیے وہ آب حیات ہوگا, وہ زندگی گزارنے والی. کہتے ہیں لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقول تو من نجات نجات کس چیز میں ہے؟ فقال املک علیک لسانک, اپنے زبان کے تم مالک بن جاؤ. ہر آدمی جواب دے سکتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ اقوال ارشاد ہیں یہ بھی وہی سے ہوتے ہیں, جیسے ایک تو قرآن ہے متلو یہ ہے, اور یہ غیر متلو, حضور جو بیان فرماتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے, لیکن اس کو قرآن کا درجہ نہیں دیا جائے گا, اس کو حدیث سے متلو نہیں کہا جائے گا, حدیث کہا جائے گا. املک علیک لسانک ولی ایسا کا, دوسری بھی بات یہ ہے کہ تمہارا گھر تم پر وسیع ہو جانا چاہیے, بس گھر میں رہو, خلوت اختیار کرو, زیادہ باہر نہ نکلو. یہ حدیث معمولی ہے, معمولی پوری امت کی اصلاح کے لیے یہ حدیث ہے. آپ چلے جائیے بمبئی وغیرہ میں, رات اور رات ساری کیا بیٹھے رہتے ہیں, بہت سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کوئی کام ان کو نہیں ہے. ولی ایسا کا بیٹھے وب کے ادا خطیت, اپنے خطیے پر رویا کرو. روایت کیا ہمارے والا اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بہت بڑی دولت چھوڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جو وراثت میں چھوڑا جاتے ہیں, اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیثیں جو چھوڑا ہے, یہ بہت بڑی وراثت ہے, ہماری جان ہے, ہمارے ہر پوری نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے ہیں. کہ جب تک کتاب اللہ و سنت رسول اللہ, خاص طور سے علماء کو ان دونوں چیزوں پر خاص توجہ رکھنی چاہیے کہ اپنی زندگی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق بنائیں, اور اسی کی وہ تعلیم دیتے رہیں, اس سے بڑھ کے کوئی تعریف نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بہت جانتے ہیں, تمام علماء لگے ہوئے ہیں حدیثوں کو برابر کام ہوتا رہا ہے, طرح طرح سے مصر وغیرہ میں کام ہو رہا ہے انہیں حدیثوں پر. تو اللہ تعالیٰ باتوں کی کہتے جلدوں میں آئے گی, کہتے جلدیں آ چکی ہیں حدیثوں کے مجموعہ کی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عطا فرمائیں, اور جب محبت ہوگی تو محمد کی بنا پر اس کی تعمیل بھی ہوگی, اس کی باتوں پر عمل بھی ہوگا. اس بنا پر یہ میں نے سنا دیا, زیادہ دیر بھی ہو گئی, لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کام کی جو باتیں کہی گئیں مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ سب لوگوں کو بلکہ ساری امت کو, ساری امت سب سبھی یہی کہتے ہیں. کس سے اصلاح ہوگی؟ کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے. یہی حضرت وغیرہ کے یہی مقولہ تھے, علامہ تصریف آئے وہ بھی ہے, بس اصلاح تو بس کتاب اللہ سے ہوگی اور سنت رسول اللہ سے ہوگی. ان چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے, اپنے بچوں کو سکھایا جائے, بچوں کو اس پر لایا جائے, انشاءاللہ العزیز کائے پلٹ ہوگا, ضرور اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا ہماری, اور کتاب و سنت کی روشنی میں ہم کو کام کرنے کی اللہ توفیق دے گا. بہرحال پہلے بھی بیان کیا, آج پھر بیان کر دیا میں نے, دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر مجھ کو بھی عمل, ہمارے اہل عیال کو بھی, اور سبھی کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ماشاء اللہ آپ توحید میں بھی بہت سی باتیں کہہ دیتے ہیں جو ہمارے لیے داسا معین بھی ثابت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, خوب کر رہے ہیں کام. دعا کیجیے, درشے پڑھیے, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رات بھی سبھی راتیں جو گزر رہی ہیں, جو ایام گزر رہے ہیں, سب متبرک ہی متبرک ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں ہم لوگوں کو اپنی طرف رجوع کرنے کی سعادت عطا فرمائیں, اللہ کی طرف توجہ. جس کو یہ مل گیا ایک لمحہ کے لیے اللہ کی طرف توجہ, ہزاروں سال کی عبادت سے بڑھ کر گئے, عبادت کر رہا ہے بے توجہ, اور یہ توجہ ہو گئی خدا کی طرف تو پھر سب کچھ اس کو مل گیا. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ یہ دعائیں ہمارے مردوں کو, جوانوں کو, عورتوں کو حق کے حق میں اللہ قبول فرما لے, ہم کو صحیح معنوں میں مومن اور متبع سنت بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمت سیدنا نبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.